Nonika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Słucha, czyli doktor Wieczór może wypchnąć tę swoją strefę rock'n'rolla wolną od Angola. rozglądam się po tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no i muszę powiedzieć, że nuda. Nic się nie dzieje. Zero akcji. Leitmotiv ten sam co tydzień temu. Można by powiedzieć, że doktor Wilczur też wyjechał na wakacje, chociaż ciałem i głosem jest tutaj, ale duchem chyba mknie gdzieś przez Europę. Chociaż nie ma już mundialu, czyli autostrady zatkane. Dzisiaj tak jak przed tygodniem. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Bo sporo się nazbierało tych dziwnych języków, chociaż oczywiście słuchacze bywali w świecie, światowcy, nie to co doktor Wilczur, powiedzą, znamy, widzieliśmy, słyszeliśmy, wszędzie byliśmy. No to powiem tylko, gwoli ścisłości dziennikarskiej oczywiście, że zaczęliśmy językiem lapońskim. Nie japońskim, tylko lapońskim. Mamy taki język. Gdzie nim mówią? No oczywiście w Laponii, nie w Japonii. Lapończycy nim mówią. Niektórzy nazywają ten język sami albo samski. No ale rozumiem, że nie wszyscy są lingwistami stosowanymi jak dr Wilczur. Nie muszą tego wiedzieć. A ja muszę spłacać dług, ponieważ społeczeństwo mnie wykształciło i ja będę spłacał ten dług do upadłego i wszyscy nauczą się, że język lapoński to to samo co sami. Można pisać do strefy. Strefa małpa polskieradio.pl. No ale wiecie jak jest. Tryb produkcyjny audycji mówi, że dzisiaj pisane dopiero za tydzień odczytane. To powiem jeszcze też, że jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl / wolna strefa, gdzie będzie wypisane, co jest grane w audycji, bo dzisiaj nieważne nazwy zespołów, nieważne tytuły, ważny język, bo przypomnę, zgrzyty, krzyki, dziwne języki są dzisiaj naszym leitmotivem. Rozpoczął język lapoński, nie mylić z japońskim, którym mówią w Laponii. Laponia rozczłonkowana na 4 kraje. Można powiedzieć, że w 4 krajach mówią tym językiem. Nie licząc oczywiście reniferów. Renifery też jajki tam zasuwają. Jojla. Taki renifer potrafi. Dobrze. Ale już szybko zmierzamy w stronę kolejnego dziwnego języka, ale oczywiście słuchacze powiedzą, nie, byliśmy, słyszeliśmy, to nie jest dla nas żaden dziwny język fryzyjski. Fuck! No, był. No co? Język fryzyjski, tak? Jest taki. Podejrzewam, że niektórzy słuchacze, ci, którzy nie są za pan brat z audycją, no po raz pierwszy usłyszeli coś rock'n'rollowego w języku fryzyjskim. No takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A na wakacje tak zbieramy te wszystkie najdziwniejsze języki, żeby dać świadectwo, żeby pokazać, jakie horyzonty oświatowo-lingwistyczno-edukacyjne, jakie walory ma ta audycja ze środy na czwartek, między drugą a czwartą w nocy. Nie będę podawał dzisiaj nazw zespołów, ani tytułów utworów, bo kiedyś to już było. Dzisiaj tylko przypominamy. Można sobie sięgnąć na wzrokiem oczywiście i palcem. Na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, ale też nie podam niczego. Adresu w szczególności. Bo żeby nie było, że obsesyjnie to podaję, to tam za kwadrans podam. Fryzyjskim. Mówi się oczywiście we Fryzji. No, można by się zastanawiać, gdzie leży Fryzja. Tym razem powiem. W Holandii. Nawet fryzyjski do holenderskiego jest podobny. Podobno mówi nim 400 tysięcy osób. Nie licząc koni fryzyjskich, bo one być może też i takie po fryzyjsku brzmi zupełnie inaczej. Przypomnę też, że można pisać najchętniej w sprawach ponadczasowych strefa@polskieradio.pl. Do korespondencji jeszcze wrócimy. Ja tylko przypomnę, że jest takie hasło na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Dobre strony strefy. To się wydaje nieprawdopodobne, ale tak jest. I tam jest taka zakładka strefa na językach, gdzie można sprawdzić sobie, ileż to języków obcych było w strefie prezentowanych i dojdziemy do liczby 90. Dzięki skrupulatności naszego kronikarza siwego było to możliwe, bo doktor Wilczur, o, on to by nie miał siły tego wszystkiego spisywać. Na szczęście mamy kronikarza siwego. No a co tam w skrzynce pocztowej? No to przypomnijmy w takim razie listel, który Basia swego czasu do nas napisała. Oświadczam i informuję, że z dniem 12 lipca roku bieżącego przechodzę w stan spoczynku w zakresie generowania listeli do pana. 6 lat wystarczy, teraz niech pan sobie czyta od innych. Wszystkiego dobrego. Niestety, 23 lipca Basia znowu napisała. Nie mam najmniejszej ochoty do pana pisać, ale siwy mi kazał, więc piszę. Właściwie to nie mam nic do napisania, ale piszę. A już na pewno nie mam nic do napisania w kwestiach ponadczasowych. Oczywiście, pisać może każdy, to wolny kraj. A jeszcze wolniejsza audycja. strefa@polskieradio.pl. Ale przypomnę, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No dobrze, a przecież musimy realizować leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Znowu powiedzą światowcy spośród słuchaczy. Znamy, słyszeliśmy, byliśmy. Język armeński albo ormiański, jak to wolno. Kerverin sare, lay lay lay lay, gidi gari gari, göt Kolor marmar karem. Cumhur bu kerverin sarem. Göğtaper marmar karem. Կացնում էր կյանքը բարքաշ Հարի տարված ամեն մեկիս իրական դենան իրական բեմի թե իրական բեմի Ճակատագրովքը որոշվի եթե դուք ամեն ասիչ էր դիրքերը տարած Վայքարի առած էր մտանքի Կնում ենք ընդհարաջ կենքի անակ կնգալների Կորուստերի կազի պիտի լինի ծակում նարեգակի Հանուն հայրենիքի որ հայկեցել է վիճակված Ինեն պախտից վայի դեմ պայքարի Հարանը մեր ավտի գերվելու չմնա գերի Մոխից վերա ծնվել յունիկի պես թե վերա տարածել Սակայն նորից էր վել ծնվել Դար նոր դարձնել ազարամյակներում Անուն կերտելու ապրել Այո ապրել, հավեշ ապրել Չերի պես որ կգտի իր ճանապարհը Ինչ ակնքը չդնես երազնիմ լավապես Կիսում են լոկազնի մարդիկ խաղաղություն Ձեր տանը թող լինի այն բարիք Չուր գուք էր վերին սարել Կեթափեր մարմար կարեն Չուր գուք էր վերին սարել Był język ormiański albo armeński, jak kto woli. Dowolnie. W lingwistyce jest stosowana i pełna dowolność. Nikt nikomu niczego nie narzuca. Gdzie język ormiański występuje? No, w Armenii najczęściej. Ale nie tylko. Podobno tak śmiało można by powiedzieć, że 6 milionów tym językiem włada, ale nie polecamy, nie polecamy. Ja jako lingwista stosowany nie polecam, bo ten alfabet, którym się to zapisuje, makaron rzucony o ścianę. Nikt tego nie zrozumie. A przecież słuchacze oczywiście odpowiedzą, będą ripostować. Przecież po ormiańsku to się i w Polsce przedwojennej, panie, przed wojną to się po ormiańsku w Polsce mówiło. A ja jeszcze pamiętam, jak to w Kutach nad Czeremoszem po ormiańsku wszyscy mówili. No i tak było. W związku z tym doktor Wilczur niczego dzisiaj i nikogo dzisiaj nie zadziwi, mimo że ma taki błyskotliwy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Ormiański, dziwny język. Oj, doktorze Wilczurze, chyba musisz się bardziej postarać. Przypomnę, jest kontakt z audycją, no ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i tydzień temu napisał do nas wspomniany już, wzmiankowany wywołany do tablicy. Kronikarz strefy siwy. No, w jego przypadku to już trochę tutaj dyktaturą pachnie, bo napisał. Odsłuchałem właśnie ostatnią strefę i wniosek nasuwa się sam. Takiego rock'n'rolla w tak dziwnych językach powinno się puszczać 7 dni w tygodniu od rana do nocy. Więc właśnie, że niech redaktor wszystkim uświadamia, że są takie dziwne języki i nawet da się w nich śpiewać rock'n'rolla. No, obawiam się, że przypadek siwego jest nieuleczalny. To może być tylko... No dobrze, trzeba zadziwiać społeczeństwo, ale oczywiście zaraz napiszą, nie, no byliśmy we Francji. Czy to znaczy, że teraz będzie francuski? To żaden dziwny język. No nie, aż tak nisko doktor Wiczur nie upadł, ale zaraz napiszą słuchacze, nie, no byliśmy w Brytanii, słyszeliśmy. Żaden to dziwny język. Jedliśmy fasolkę po bretońsku. Ale chyba w Polsce, bo w Brytanii tego nie znają. No to już wszyscy wiedzą. Mamy fasolkę po bretońsku, no, czyli wszystko jasne. We'll be right back. Superman, la bombe écolote. La bombe écolote, j'ai la poivre et souveraine, mais la bombe écolote. Najbardziej mogliby być zdziwieni romaniści, którzy słuchali tego zestawu z Francji, ale nie będą, bo przecież żaden porządny romanista nie słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. No, jakiś nieporządny mógłby słuchać, ale obawiam się, że wszyscy romaniści są porządni. Ale taki wyimaginowany, na przykład zupełnie wymyślony romanista mógłby się bardzo zdziwić, że ten zestaw z Francji nie był po francusku. Wiadomo, Francja, duży kraj, języków co nie miara, no gnębili. Więc teraz wszyscy uważają, że we Francji tylko francuski. Tymczasem to był zestaw bretoński. No jak bretoński, to wiadomo, że z Brytanii. To jest północno. Zachodnia Francja, gdyby ktoś się chciał wybrać i nagle usłyszał tam dziwny język, wszystko jest w porządku. Zdaje się z kolei, że nikt w Brytanii brytońskiego się za bardzo nie chce uczyć w szkole. No i jest to język poważnie zagrożony. No ale my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola właśnie prezentujemy i dzięki nam właśnie przestanie być zagrożony. Dzisiaj nazwy zespołów, tytuły utworów, nieważne. Ważny język. Bo przypomnę, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No, oczywiście słuchacze będą psioczyć. No. Będą wieszać psy. No, brytoński, dziwny język. Byliśmy, widzieliśmy. To Europa w końcu. Gdyby dr Wilczur jakiś taki azjatycki język, zupełnie nieznany, przyniósł do studia, o, to by było coś. Ale są też słuchacze wspierający. Hania z Nakła nad Notecią. A czy jest inne Nakło? O, to jest pytanie doktora Wilczura. Bo z geografii Polski jest zdecydowanie gorszy niż z lingwistyki stosowanej. Mam wakacje od poniedziałku i dzięki temu dotrwałam do strefy. Brakowało mi tych kosmicznych języków. Pozdrawiam z nadzieją na zmianę godziny nadawania pańskiej audycji. Obawiam się, że nadzieja jest matką doktora Wilczura. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, no, ale tryb taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No dobrze, doktor Wilczur będzie się starał teraz stanąć na wysokości zadania i jakiś taki język naprawdę dziwny. Przecież nikt o nim nie słyszał. No i to się przecież nie powiedzie, bo teraz wszyscy żyjemy w globalnej wiosce, wszyscy wszystko widzieli, byli. Nawet na twarzy się to wszystko wstawili na to. Jakie to dziwne języki mogą być. Dobrze. Zestaw po tuwińsku. Oh, No i znowu będę tłumaczył jako lingwista stosowany, który no, koniecznie musi oddać dług społeczeństwu za to, że go wykształciło. To był język tuwiński. I tutaj natychmiast posypią się pytania, gdzie się tym można dogadać? No oczywiście w Tuwie. Gdzie leży Tuwa? To już sobie trzeba samemu sprawdzić. Nie tak, żeby nie było pracy domowej. No, jednak poszerzamy horyzonty, ale bez przesady. Czy polecamy język tuwiński do nauki? Oczywiście egzotyczny, sympatyczny, no ale obawiam się, że można napotkać trudności nie do przejścia. Po pierwsze, to język aglutynacyjny. Wiem, że nikt nic nie rozumie. Dodam tylko, że polski nie jest aglutynacyjny, więc to zupełnie co innego. Węgierski jest. A kto chciałby się uczyć węgierskiego? Nie dość, że aglutynacyjny, to jeszcze ma 6 przypadków. Straszne. Szyk zdania z orzeczeniem na końcu. To prawie jak po niemiecku. Nikt nic nie rozumie. Dodam do tego harmonię samogłoskową i to, że samogłoski mogą być albo długie, albo krótkie. No i niestety jest prawie tonalny, czyli tony trzeba dodać, tak jak w chińskim, czyli skrzyżowanie chińskiego z węgierskim. Bardzo polecam. Bardzo. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał napisać, ale przecież o tej porze, czyli podejrzewam za jakieś 13 minut, trzecia, no to jeszcze wakacje. Kto mógłby pisać? A my co? No musimy wypełniać nasz dzisiejszy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki, chociaż nie było dzisiaj żadnych dziwnych języków, bo wszystko widzieliśmy w telewizji. Znamy. Byliśmy na urlopie. Ten zestaw będzie z Hiszpanii. No to już czuję tutaj jęk zawodu. No nie, hiszpański znamy. Tymczasem nie. Jak wiadomo, z językiem hiszpańskim w Hiszpanii jest pewien problem. Tak, nie wszystkie regiony Hiszpanii przyznają się do języka hiszpańskiego i do rządu w Madrycie. I mówią tam swoimi językami, żeby knuć przeciwko Madrytowi. Więc to będzie zestaw z Galicji. No i tutaj już oczywiście krakowianie się odzywają. No jak to znamy? My przecież jesteśmy z Galicji, to jakie to może być dziwne? No ale jednak ciekawe, czy Krakusy język galicyjski albo galisyjski zrozumieją. Seguridad social. gracia. Destruye a tu pasado, o él destruirá a ti. Valeantes, saqueadores, eres contra ley, somos señores, y a gran estafa me da. Ya tiene el valle, igual llegó a tu hora, ahora falla en un valle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Políticos, son delincuentes, son we'll be right back. No to już wyjaśniam, że to był język galicyjski, albo jak to woli, galisyjski z Galicji. A tych Galicji na świecie to sporo jest, więc wyjaśniam, że ta Galicja akurat w Hiszpanii leży, więc komuś mogłoby się zdawać, że jest podobny do języka hiszpańskiego, ten galicyjski, i będzie miał rację. Ciekawe, czy ci, którzy mówią po hiszpańsku, to brzydkie słowo, bo w Hiszpanii chętniej chyba ten język nazywają kastylijskim, więc jeśli ktoś włada kastylijskim, a ktoś inny włada galicyjskim, ciekawe, czy są w stanie się dogadać. Jeszcze nie próbowałem, ale nasi słuchacze na pewno próbowali. strefa@polskieradio.pl, można doktorowi Wilczurowi coś na ten temat podesłać, to wzbogaci jego wiedzę lingwistyczną. strefa@polskieradio.pl, no ale dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane, a za tydzień podejrzewam, nie będzie już czasu ani miejsca na język galicyjski. Ech, tak patrzę, niebawem już druga godzina audycji się rozpocznie, więc godzina późnawa, ale my pomagamy wszystkim słuchaczom słuchać Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Nie spać! Nie spać! Ponieważ dzisiejszym leitmotivem jest zgrzyty, krzyki, dziwne języki, no to wypełniamy. Niektórzy może wcale nie powiedzą, żeby to były dziwne języki. Tu jest szansa, ponieważ Polacy raczej na południowy wschód, mam na myśli Europę, raczej nie podróżują, więc ten język z tej krainy może ich zaskoczyć. Będziemy mieć mianowicie do czynienia z językiem gagauskim. Gdzie nie mówią? No oczywiście w Gagauzji. A gdzie to jest? Nie powiem. No, jakaś praca domowa musi być, ale zdradzę tylko, uchylę rąbka tajemnicy, że to Europa. Europa, więc wcale nie trzeba daleko jechać, żeby usłyszeć dziwny język. Gagauzja, tak się nazywa ta kraina, no, region autonomiczny, powiedzmy. Wspominam o tym, ponieważ to jest ważne, aby zrozumieć przekaz tego pana, który za chwilę będzie śpiewał. Gagauzja, forever. Gagauzja, the best. Gagauzja, respect.